ये बताइए कि मस्जिद का कूड़ा कहां पर डाला जाए? मस्जिद का कूड़ा या मस्जिद की चटाई के तिनके वगैरह ऐसी जगह फेंकना मना है जो एहतराम के खिलाफ हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब।